nadam da preživim. Dajte mi neki alkohol, alkohol da mi važi zbog. Dajte mi neko piće da se smirim, već utrezan, ne znam da preživim. Dajte mi neko piće da se smirim, jer jutre sam, ne znam da preživim.